नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नताराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारमुख्य बहु पुष्पसुपूजिताय तस्मै मतरमहिताय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज बृंद सूर्याय दक्ष भरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भवकोटमाय मुनीन्द्रदेवाचित शेखराय चंद्रात वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जगदाधराय पिना क्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।